Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazda tadil-i erken. Namaz dinin direği olduğu için kolay tabi bir şey değil namazlar. Yani namaz kılmak öyle baştan savma bir boş değil. Namazda biraz da günümüzde terk olunan bir konu var. Tadil-i erkanı terk ediliyor namazda. Tadil iki şeyi denk yapmak birbirine. Bir denge kurmak. Erkan da rüknün çoğulu. Rükün de bir şeyin parçaları. Namazın rükünü var namazında. Kıyam, rükü, secde gibi. Bunları denk yapma, arada denge kurma aralarında. Mevlamızın koyduğu bir denge kanunu vardır. Genel denge deniyor buna. Her şeyi kapsar bu. Maddeyi de maneviyatı kapsar. Önce buna bakalım inşallah. Sonra namaza geçelim. Rahman Sûresi ayet 7'de Mevlam buyuruyor. Vessemâe refe'ahâ. Mevlam göğü yüceltti, gökleri. Arada bir denge kurdu Mevlam. Ve vallâhâ'l mîzân. Mevlam bir mizan, ölçü, denge koydu. Yani her şey bu dengeye, düzene bağlı, her şey. Bu neyi gösteriyor? Mevlamızın birliğini gösteriyor bu işte. Yani denge kanunu bu evrenin Rabbisi Mevlamızın bir olduğunu gösteriyor denge kanunu. Ve Mevlam buyuruyor yine Rahman Sûresi ayet 5'te Eşşemüsü vel kamerü bihusbanin. Güneş de ay da bunların da hareketleri, yörüngeleri bir husbanın hesabıyla, hassas bir hesabıyla bunların dengeleri de. Namaz kılan bir kimsenin imanı ne kadar kuvvetli olursa namaz ona göre olur. Yani iman bir arabanın motoru. Motor güçlü oldu mu araba çeker götürür. Araba ne kadar güzel de olsa araba ama motor çekmedi mi gitmez muhtemelen. Namaz kılamayanlar neyi kılamıyorlar? İman zayıflığından, imanları zayıf. Allah'a tam bilemiyorlar Mevlamızı. Mahşeri unutuyorlar, ölümü unutuyorlar. Önce imanlarımızın kuvvetlenmesi gerekiyor. Yani namaz, zaten namaz, iman alameti namazdır. Bir insan namaz nasıl kılıyorsa, iman onda orantılıdır. Burada Mevlam buyuruyor, güneş ayın hareketleri de. Şimdi dünya, güneş ve ay. Buna bir kısa bakalım inşallah. Arada bir denge kanunu var, denge. Güneş dünyamızdan daha uzak olsa dünyada hayat olmaz. Yakın olsa hayat olmaz. Uzaklaşsa tabii dünya ne olur? Buz kütlesine dönüşür dünya, denize donarlar. Hayat olmaz. Yaklaşsa yanar dünya, denize buhar uçup giderler denizlerde. Olmaz. Bir denge var. Bir de çekim kanunu vermeye koymuş, çekim kanunu. Güneşin çekim gücü daha kuvvetli olsa dünya kendisini çeker. İlahiyat ama muhtemelen. Bakın Mevlam buyuruyor. Eşşemüsü vel kamerü bihusbanin. Orta çağda gelen ayet-i kerime bu. O dönemde bunlar bilmeyen mesele bunlar. O dönemde. Arada bir hepsinin yeri belli, yörüngesi belirli ve çekim kanunları dengesi belirli. Kur'an bunu haber veriyor bizlere. Ay. Ay dünyamız yakın olsa ne olur, dünyamız yakın olsa hayat olmaz ya bak. Ay mesela. Peki ayın ne ilgisi var dünyamızda? Ne kadar sıvı madde varsa bunların hepsi ay ile bağlantılı. Sıvı maddeler, denizler ve cezir vardır. Ve cezir, denize çekmesi ayın. Bilhassa dünya ile ay aynı düzeye gelir zamanlar daha kuvveti çeker. Denizler ve cezir böyle. Eğer ay dünyamızda yakın olsa denizleri daha yukarı çeker, bütün sahili su basar. Hayat olmaz gene böyle şey. Eğer ayın çekim gücü daha kuvvetli olsa yine denizleri fazla çeker, yine hayat olmaz. Var, denge var böyle şey. Ayın tabii çekim kuvveti var. Bu ne yapıyor? Dünyamıza freniyor dönüşünü de aynı zamanda. Ya, freniyor bunu, düzenliyor bunu böyle. Sonra işimizdeki kan dolaşımı da ayla bağlantı ilgili. Ayla muhtemelen kan dolaşımı. Bunun için İslam'da karaldırmak vardır. Tabi bunun bir beyin kişi bunu alması gerekiyor. Bunun da günü vardır. İslami ayların 17, 19, 21 almak sünnettir bu karaldırmakta. Eğer bir insan ay sonra karaldırırsa hastalanır. Yani kan dolaşımında aile ilgisi var. Bunu kim haber veriyor? Resulullah Aleyhisselam haber veriyor böyle kan dolaşımıyla. Bir insan dolunayda, ayın tam yuvarlak olduğu zamanlarda açık başla biraz dışarı dolaşsın, baş ağrısı başlar. Neden? Kanı beyne çeker ay. Kanı beyne çeker, beyindeki damarlar şişer. Beyni zorlar, baş ağrısı olur. Şimdi ay daha yakın olsa dünyamızda ne olur? İnsan da yaşayamaz ki. Kanı çeker beyine, beyin damarına çatlar, kalırmaz bunu. Ekinler de bunun gibi. Bir insan ayın ilk yarısında bir şey ekerse, böyle ağaç bir de ne olur ekerse, daha çabuk tutar. Hasat da bunun gibidir. Bir insan ayın ilk yarısında hastalanırsa tedavisi kolaydır. Bir insan ay sonunda hastalanırsa tedavisi güçleşir. Tabii İslam aylar bunlar ama. Ki hastalığı basittir. Ay sonu hastalanmıştır ama hastayan doktora gider. Hemen geçmez. Hemen geçmez. Yani. Bakın ayın da güneşin de etkileri var insan üzerine. Etkileri var. Bu neyi gösteriyor bizlere? Rabbimizin kudreti, azametini. Bunlar her biri bir hesap olan işte bunlar böyle şey. Demek ki alemde bir denge düzen var. Bu neyi gösteriyor? Allah bir, Allah bir diye bunu bize, bunu haykırıyorlar bunu. Allah bir diye çağırıyor böyle şey. Tabii daha yukarı çıkmıyoruz, yukarı gitmiyoruz. Bir de bunun dışında uygulamada İslam'da yine denge gerekiyor. Mevlam buyuruyor Furkan 67. ayet-i kerimesinde. Vellezine izâ enfekû. Vellezine Allah'ın şu kulları, Rahman'ın kulları, gerçek kulları. İzâ enfekû. İnfak ettikleri zaman. İnfak Allah yolunda harcamak. Lem yusrifû. İsraf etmezler. Verem yaktırı kısmazlar adama. Cimri olmazlar bana. Bakın infakta da yani insan Allah'a onu verir ki infakta bile eğer bir insan gereksiz yere saçıp savurursa bu israfa giriyor. Yerine göre giriyor. Velem yaktırû. Bu da nedir? Gerek yere vermezse Allah'ın kulları ne yaparlar? Peki ben de ki kavama. Ben de zalike arada denge kuralım. Demek ki bu genel denge kanunu her yere gerekiyor böyle. İsraf etmeyeceksin, cimri olmama gerekiyor böyle. Her şey oturup bulma gerekiyor. Şükür namaza gelelim inşallah. Namazda da tadil erken işte. Namazın rükünleri, yani secde, rükü arasında, bunun arasında bunlara denk yapma, bir denge kurumu arasında. Bu hem Allah katında Mevlamız'ın emridir, hem de insanın sağlığı açısında bu gereklidir muhteremler. Sağlık içinde de böyle. Yani bir insanın namazını eğer dengeli kılarsa sağlığı daha iyi, sağlığı da. Bir örnek vereyim inşallah, şey örnek vereyim inşallah önce. Bu hadis-i şerifte Revâv-ı Sitte 6 hadis kitabında var. Hüsnü'de böyle. Bir gün Mescid-i Nebevi'ye, Peygamberimizin mescidine bir kimse gelmiş. Ebu Hurayra bunu rivayet ediyor. O anda Peygamber Aleyhisselatı'nın namazı kılmışlar sahabeler. Oturmuşlar sahabeler, Peygamber'in sohbetini dinliyorlar. İlk kimse geliyor, namazını kılıyor. Ya vakit namazını, ya da teheccüd meşri namazını neyse namaz kılıyor. Namazdan sonra bu kimse Peygamber'in yanına geldi, Peygamber'e selam verdi. Peygamber'in selamını aldı, şöyle buyurdu. İrci'a, geri dön. Fesalli, namazını kıl. Namaz kıldı, geldi Peygamber'e. Namaz kıldı, geldi. Peygamber selam verdi. Peygamber selam aldı. Öyle buyurdu ona. İrci'a. Bir rivayette kum, kalk. Demek ki hem oturmuş oraya, hem böyle kalk. Fesalli, buradaki asıl sallidir, namaz kıl. Burada fe nedir? Fe-i takibiye deniyor bunu. Fe-i takibiye. Hemen anlamına geliyor böyle. Kalk veyahut da irci, namaz kılmayarak git geri dön. Fesalli, hemen namazını kıl. Neden? Fe-inneke lem tusalli, sen namaz kılmadın. Sen namaz kılmadın. Ferca fesalla, sümme cae, fesellem ale nebiye fesellem. Bu kimse namaz kılıyla gitti, tek namazını kıldı, yine geldi, yine Peygamber selam verdi. Hatta fezalike selasen merratin, üç sefer bu tekrarlandı bir sefer. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bu eğitim usulü buydu Peygamberimizin şey. Hemen bir şey kısa söylenirse anlaşılmazdı, uygulaması gerekiyordu böylece. Demek ki geldi gitti, gel üç sefer bu oldu. Üçüncü sefer namazı kıldı, yine geldi. Yine kendisine Peygamberimiz namazı kıl deyince, ya Resulallah, artık bu kadar yapabiliyorum. Yani en güzel kılma çalıştım, yapabiliyorum. Ne kusur varsa sen bana söyle, nasıl yapayım bunu? Üçüncü sefer bu sefer kendisi. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Burası önemli bakış muhtemelinde. Nasıl namaz kılacak insan? İza kumte ile salati. İza kumte ile salati. Namaz kılacağın zaman. Fesbigül vudu'e. Önce abdestin güzel abdestini. Tabi bu nasıl abdest aldı? Peygamber görmüyor abdest aldığını kardeşe. Fakat Peygamber abdestten başlar İslam'a. Demek ki namaz abdestle başlıyor. Neden? Anahtar abdesttir, miftah, miftahı salah. Anahtar abdesttir böylece. Anahtar güzel olmadı mı, aşındım dişleri şub oldu mu, açma, hazine açma. Peygamber buradan başladı. Fes bir gül buldu he, önce abdestini güzelce al. Abdest de namazın bir şartıdır. olmazsa namaz olmuyor. Güzel olursa orada bir bağlantı oluyor namaza doğru, o güzellik devam ediyor. Abdestin güzel olması gerekiyor. Yani özenmek gibi abdesti gerekiyor. Hemen şap şap olmaz böyle şey. Böyle. Eyvam da gerekmez. Gerekmez. Ama neyse gereken yapma gerekiyor. Sümmes takbili kıblete. Eyvam devam ediyor. Sonra kıbleye dön. Bak kıbleye dön. Bunu burada Peygamber vurguluyor. Kıbleye dön. Demek nedir kıble? Önemli, bu kadar muazzam. Döndüğümüz zaman namaza, kıbleye, aklımıza Kabe'ye muazzama gelmesi gerekiyor anda. Nereye döndük? İçin dönüyoruz. Nedir kıblemiz? Aklımıza Kabe gelmesi gerekiyor, Kabe'nin, Beytullah'ın da. Ve kebbir, sonra tekbir al. Bak, tekbir al. Allahu Ekber de. Tekbir al. Bu yani iftah tekbiri, farzı bu. Tekbir al. Bunlar kalın noktalar, çizgiler bunlar namazın böyle. Tekbir al. Tekbirin de güzel canlı olması gerekiyor tekbirin de. Allahu Ekber. Canlı olması gerekiyor o anda. Çünkü tekbir iftitah denir böyle. İftah tekbire açış tekbir, açış. Neyi açıyor bu? Alem melekût açıyor. Melek alem açıyor bu tekbir. Allahu Ekber. O aleme giriş. Tekbirle giriliyor. O aleme giriliyor. Bir insan gerçek anlamıyla namazda durursa o kimse artık miraca başlıyor. Miraç başlıyor burada böyle. İnsandan melek değişiyor kişi. Nedir melekler? Melekler yiyip içmezler bir şey. Boş konuşmazlar. Namaz yemek içmek yok. Konuşmak yok. İnsan melekleşiyor böyle işte. Simmakra Mâtesire mehâkemeler Kur'an'ı. Ondan sonra bir daha sormak kendisine. Ne biliyorsan kolayına gelirse Kur'an'dan onları oku. Sureleri oku böyle. Bildiğini oku. Sümmerke'a. Sonra rükû'a git. Rükû'a git. Hatta tetme'inne râki'an. Bak. Esas burada başlıyor. Burada başlıyor. Burada başlıyor. Sümmerke rükûa git hatta tetme inne râki'an rükûda tam itminan bul. Bak, hemen yatıp kalkma. Rükûa git. Tam rükûda böyle itminan bul. Sükûnat bul rükûda. Tesbihatını yap. Yavaş yavaş. Günümüzde bu terk olunan bir vacip veya farz. Gece sonra bu konuda. Rükûda az hemen eğilip kalkmak olmaz. Demek ki namazın böyle kalın çizgileri var namazın, belli rükünleri var namazın böyle. Önce abdestle başlıyor. Abdesti güzel alma gerekiyor, özenerek abdesti. İbadeti alma gerekiyor abdesti. Besmele başlama gerekiyor. Arada Dünya Kerem konuşmama gerekiyor. Mümkünse kıbleye yönelme gerekiyor abdest alırken. Üzerinden suçlanmaması gerekiyor, koruma gerekiyor bunları da. Abdestler önce de ne gerekiyor? İstibra. İstibra gerekiyor abdestten önce muhtemelen. Namaz abdeste bağlı, abdest istibraya bağlı. Nedir istibra? Tuvalette idrardan güzel temizlenmek. Buna denir istibra deniyor. Tuvalette idrardan güzel temizlenmek. Öyle insan var. Namaz kılan kişi, ezan okumaya başlamış, hemen tuvalete ayakta, işi ayakta, hemen abdest almaya başlıyor. Mutlaka oradan bir iki damla sızıntı sonra gelebilir. Gelebilir o derler. İstirra yapmadı mı, abdest olmuyor ki. Tamam, abdest aldın. Aldın ama abdestten sonra bir damla bile, iğne ucu kadar damla bile idrar çıksa, abdestin bozuldu işte. Önce demek ki abdest, namaz tuvaletten başlıyor muhtemelen. Tuvalete sol ayakla girilir. Mümkün olduğu kadar oturarak yapma gerekiyor, ayakta yapmama gerekiyor. Hem bu sağlığa zararlı, burası da zararlıdır bu ayakta işlemekte. zarardır. Mümkün oturarak, hafif sol melederek, ön arkası kıbleye gelmeyecek tuvalete. Tuvalette hemen de kalkmama gerekiyor, biraz ıkırmak falan gerekiyor. Yani çıkan damla çıksın. Ondan sonra da biraz gezinme, hafif gezinme gerekiyor. Adımı atarak, öksürüp şey yaparak, çıksın böylece. Eğer bir insandan sonradan mutlaka geliyorsa, böyle bu sızıntı fark ediyorsa, bu kimse bu defa pamuk kullanması gerekiyor. Da vacip oluyor muhtemelen böyle. Vacip oluyor. Hadi pamuk kullanan bir şey olmasa tuvalde biraz kalmalı. Hayır, solan belirtmeli. Kırmalı mı kırmalı. Kalkıp biraz da gezinmeli. Su abdesti almak gerekiyor. Abdest. Sonra tabii vakti beklemek gerekiyor. Nedir vakit? Namaz vakitleri de ilahi randevu. Allah'ın verdiği randevu. Namazın vakti Allah tayin edip belirlemiş Mevlam böylece. Nasıl olmuş bu? Her yörede başka farklı böyle. Kürazen namaz devam ediyor, devam namaz ediyor. Şu anda yatsı yıkılanlar var, akşam kılanlar, ikindi kılanlar var, sabah kılanlar var yerizde şu anda böyle. Yerizde muhtemelen böyle. Namaz devamlı kılınıyor. Sonra kıbleye yönelmek. Aklımız ona da gelmesi gerekiyor ki, ben Kabe'ye dön, Beytullah, önümüze Beytullah. Sonra tekbir, iftah tekbiri. Allahu Ekber. Allahu Ekber. En büyük Allah Celle Celaluhu. Allah'ın büyüklüğünde onda ezilme gerekiyor, aşağılama gerekiyor, kişinin arzını bilmesi gerekiyor. Allah'a burada teslim etmesi gerekiyor. Yani bunu dil söyleyince böyle yapmamız gerekiyor. Aslı yani bu böyle. Allahu Ekber. Tekbir. En büyük Allah. Ancak büyük olan Allah Celle Celaluhu böyle. Dengeyi kuran Mevlam. Yaratan Mevlam böyle ya. Nedir ki insan? Nedir? Ayı, güneşi yaratan, yıldızı yaratan, galaksi yaratan böyle. Bunlar hiç kalıyor da madde alemi, öbür alemlerin yanında. Ruhlu alemi var, berzah alemi var, arş ferş var mı? Ne alem, ne alemler var böyle şey. Hepsini yaratan Mevlam. Hepsini gören, bilen, denetleyen, her şey egemen olan hakikaten o Mevlam böylece. Kul ne yapıyor namazda? Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah'tır böyle. Allah büyüttüğünü şübeli anda, yani bizim gücümüz şu bedene yetmiyor, bedene. Bir deniz kabarıyor, ya bir dev yer sallanıyor, bütün insan aciz. Yani İnsan herkese ağacı baktığında böyle, aciziz bence böyle. Yani rüzgarlar durur diyemiyor değil mi? Denize dur diyemiyor, geçmiş söz muhteremler. Ama geçen var mı? Var. Geçen var muhteremler. Mekke-i Mükerreme'de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir dağa çıktı Mekke'de. Yanında Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Ali çıktı beraberce. O anda biraz deprem olmuş onda. Peygamberimiz elinde asa vardı, vurdu dua. Ya cibal küffi, dur ne sallanıyorsun, dur. Aleyki nebiyyün, sıddıkün ve şehidan buyurdu. Üzerine bir nebi var. Sıddıkün de şehit var üzerinde, önünde. Dur bakalım dedi, hemen durun bakalım. Ama bugün değil mi? Efendim bilim, teknoloji, şu fayatları, şunları, bunları acılıdır. Yani şu bırakın kürü arzı, bırakalım şu deniz atmosferi de insan denen varlık şu bedene hakim olamıyoruz. Egemen değil şu bedende. Allah'ın büyüktüğünü düşünüyorum böyle. Şu dünyayı yaratan, dünyayı böyle döndüren, dinamo gibi. Elektrik üretiyor, dönmesiyle beraber, dönmesi hayat olmaz. Dönüyor, elektrik üretiyor ama, dinamo dünya. Bu kadar denge düzen var. Ne gerekiyor burada? Allahu Ekber, Allah'ın büyüğü var, erinmek gerekiyor burada. Sonra namaz tabi Sübhaneke geçti onları da okumak. Yani Fatiha, Zamm-ı Sureler. Bunları da yavaş yavaş okuma gerekiyor. Çünkü Allah huzurunda. Allah huzurunda orada. Leyla huzurunda. Mesela tabi çoğumuz başına gelmiştir. bazı hastanın ziyaretlerinde çok kısıtlı oluyor, sıkılıyor bazen. İnsan çok sevimli ziyarete gidiyor. Tabii ben almıyor işleri. Kapıda bekliyoruz orada. İçeri alıyorlar. Zaman da kısıtlı. Gelip dışarı çıkıyorlar. Tamam dışarı çıkabiliriz, çıkacak. İnsan ne istiyor orada? Aman biraz daha kalayım burada. Yani bir insan birisini seviyorsa onunla da kalmak ister, sıkılmaz insan. Tabi bırak hastaneyde, normal zamanda bile kul Allah-u Teala seviyorsa ne gerekiyor namazda? Namazda sıkılmama gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor. Bir de namaz okurken mutlaka yavaş yavaş, çünkü Mevlam buyuruyor, verettil Kur'an'e tertila. Kur'an'a tertil ya. Tertil böyle her harfini çıkara çıkara böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Tanet okuma gerekiyor. Ben çok hızlı okuyorum. Olmaz muhtemelen. Olmaz böyle. Ondan sonra rüküye geçiyor şimdi bu arada. Peygamberimizin ona tarifi. Rüküye git. Rüküde tam itminan bu böyle. Yani Allah'a gibi rüküye git. Rüküde kıyafetle durumunu al orada. Tam bir sakinleş. Ondan sonra da rükü tesbihini çek burada. Rükü tesbihini. En aşağı üç defa. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Değil mi? Yani anlamı bitirmez ki, anlatmaz ki bunları. Bir sübhane tesbih anlamı böyle. Azim olan Rabbimiz yani tesbih ederim ama tabi anlam vermiyor da. Bir tesbih anlamı. Velamızın tenzih etme burada. 90 sıfatla Mevlamızın beri etme. Yani her şeyi gören bilen Mevlam. Azamet sahibi olan Rabbim. Yüce olan Rabbim. Büyük olan Rabbim. Seni tesbih ederim rüküde. Yani üst sefer böyle. Parmak açık olacak. Dizler kırılmayacak. Düz olacak dizlerde. Düz olacak. Bu şekilde rükû. İşte bu nedir? Tadili erkan deniyor buna. Yani denk yapmak, bunu dengelemek bunu şimdi böyle. Sümmer fe'a. Ondan sonra ömrü rüküden kalk. Hatta testiviye kaimen. Kalk rüküden, tam güzel bir doğruldu. Semiallahü limen hamideh. Yavaşça böyle. Hemen yok böyle. Kalktık, tam doğru oluyor böyle işte. Öncelere yalnız bu dönemde İslam'da, cemaat imamda bir gün yine peygamber namaz kılırken ülkeden kalkılıyor. Tabi Resulullah mihrapta. Ne mutlu tabi sahabelere. Peygamber aynı şey söyledi. Semiallahu limen hamideh. Semia işitti. Burada ecaib anlamısının anlamında. Allah işittir, Mevlam'ın ecrini icabet verir. Kime? Limen hamideh. Sonunda he vardır. Semiallahu limen hamideh. Burada he zamirdir. Aslında hamidehü. Burada cezim ver dururken hamideh. Kim Allah'a hamd ederse Allah bunu işittir, Allah bunun ecrini size verecektir. Allah'a kim hamd ederse. Resulü Aleyhisselam Hazretleri rüküden böyle kalkıyor. Bunu söyleyince sahabeden biri o anda Allah azamet düşündü. Allah'a hamd-i rayık olduğunu düşündü. Elinde olmadan, fakir olmadan bağırdı ama. Rabbena velekel hamd dedi böyle. Çok bağırdı böyle. İşte olmadan. Sonra kendine geldi. Tabi utandı peygamberimizde. Namazda böyle yaptı böyle. Çok üzüldü. Peygamber namazı bitirdi. Selam verdi. Döndü. Kimdi o Rabbena velike hamd diye kimdi o? Ya Resulallah, benim ya Resulallah. Onun farkını diyelim. Yani gülümsedi, bunu artık söyleyeyim buyurun. Söyleyeyim buyurun. Oradan geldi böyle. Bak, kalkarken, kalkışta Semiallahu limen hamideh. O Allah'a ki hamd ederse Allah işittiği Mevlam'ın karşılığı verecektir böyle. Ondan sonra hamd. Rabbena, Rabbena, ey bizim Rabbimiz, Mevlamız, Yaradanımız. Velekel hamd. Hamd ancak senindir, senin hakkındır. Sana layıktır hamd. Başka kimseye kim yapacak? Yani falan çok akıllı falan kişi kim yarattı onu? Onun beynini yaradan kim? Demek ki rükûden kalktık, hemen Semihallahu Ekber, yok yok, yok. Ben namaz olmaz, olmaz böyle şey. Olmaz böyle, namaz böyle. Rükûden kalkacağız ve dikileceğiz, tam istiva deniyor buna, itminan, tam bütün sükûn olacak böyle. Rabbena ve lekel hamd. Ondan sonra sümmez cüt. Ondan sonra ömrü secdeye git. Hatta tetmeinne saciden. Secdeye gittiğin zaman da tam secdeye güzel yerleş. Bütün ağzından tatmin olsun, itminan bulsun, sükûn bulsun. Ondan sonra da secde tesbih en aşağı 3 sefer. Sübhane Rabbiyel e'la burada. Sübhane Rabbiyel e'la. E'la en yüce anlamına geliyor burada. Sümmerfa. Sonra şeyden kalk. Hatta tatmini calisten secden kalktın. Şöyle güzel bir otur. Tam bir sükûn bu. Ondan sonra ikinci secdeye git. Bu nedir? İşte tadir-i erkan böyle. Yani kıyam, secde arasında denge kurma, dengeleme, bunları birbirine karıştırmama, arada bir mesafe bırakma muhtemelen böyle. Tadir-i erkan böyle işte. Yani günümüzde ne yazık ki zaten bu da bir alameti kıyamettir. Yani camide cemaat olacak ama namaz kılan işte pek olmayacak muhtemelen böyle. Olmayacak böyle. Ne yazık ki imamlarımız bile, hocalarımız bile onların bir örnek olması gerekirken hele sünnet namazlarında o kadar acele kılara böyle işte. Ne işiniz var senin be? Başka ne görüyorsun var ki böyle? Böyle sana devlet maaş da görüyor. Bir namaz kılıyorsun burada. Erken gel namaza, biraz cemaatini yetiştir, kitap oku, onları bilgilendir biraz, biraz çalış biraz böylece. Namazı yavaş kıl, örnek ol namaz kıl. Şimdi gelelim bir insan böyle namaz kılsa ne olacak? Sevabına bakalım inşallah. Hadis-i şerifte. Hadis Ebu Davud'da ve Beyhaki'de. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hamsü salavatin, beş vakit namaz. Yani namaz, dinin özü diri olduğu için, her açıdan namaza baksak, bitmez zaman meselesi. İftarın Allah-u Teala Azze ve Celle, Allah Teala Mevlamız, bak burada geliyor, Azze ve Celal, Celle. Allah bunu namazı iftarallahünnallah, Allah bunu farz kıldı, kesin farz kıldı namazı. Namazı kesin farz kıldı, kesin böyle. Bunda namaz ibadet herkes ortak bunda. Zekatta ayrım var, farklılık var zekatta. Kim verir, kim vermez. Niye herkes vermiyor? O zaman kim alacak bunu? O zaman zekat müessesesi çalışmaz. İptal olur. Burada bir denge vardır şimdi bunlar böyle. Denge var. Herkes zengin. Zekat fazla kim verecek bunu? Abi bugün kefe vermezsin ya bunun zekatını. İnsan vereceksin. Müslüman olacak. Bunun için Mevlam denge kuruyor. Toplumda sosyal denge Mevlam kuruyor. Değişiyor. Haç da bunun gibi. Herkese fazla olmuyor haçta böyle. Namaza gelince zengin, fakir, köle, efendisi, devleti başkanı, kapıcısı, şoförü, erkek, kadın, hasta, yaşlı, buna fark etmiyor. Hastayı namazı farz yine kendisine böylece. Herkes namaz farzdır. Yalnız kadınlara belirli günlerinde böyle kaldırıyorlar namazı böylece. Ve kaza gerekmiyor onlara da o anda. Bu yakın müştehit namazda. Men ahsene vudu ehünne. Şimdi hadis devam ediyor. Kim abdestini bu namazın abdestini güzel alırsa. Bak. İlla abdestin güzelliği vurgulanıyor. Abdestin güzelliği yok. Men ahsene vudu ehünne. Kim abdestini güzel alırsa namazın abdestini. Abdestini güzel alma abdestini böyle. Yani özenmek var. Mesela parmak aralık ile alınacak bir parmak baktığında böyle. Çünkü kuru kalmayacak burası böyle şey. Yıkadık böylece olmaz. Ne yapacak böyle? Böyle gerekiyor böyle. Islak elle böyle. Gerekiyor böylece. Yüzük varsa parmakta sıkıysa unutma gerekiyor altına. Su girmesi için bunlar gerekiyor. Tabi altın yüzük de erkeğe haramdır. Bunun gibi bilhassa ayak parmakları da ayak parmakları daha sıkıdır parmaklarından. Arası su girmez kolay kolay. Ona hilal almak gerekiyor parmağımızda. Ayak parmaklarını. Yine ayağın altı biraz çatlak olabiliyor. Günün çıkardığı ayak altı onda olmak adına biraz böyle. Kuru kalmaz zaten. Ama ehame yapmadan yani normal yapma gerekiyor. Özürme gerekiyor. Kim ki abdesti güzel alırsa ve sallahu li vaktihinde birden namazı kimse vaktinde kılarsa vaktinde kılmak, vakitte kılmak. Biri mesela haber ver, telefon etti. İşte akşam size geleceğim, sabah size geleceğim, işte öğlen sonra size geleceğim. Ama çok gecikti. Bu bekleyeni sıkar mı? Sıkar böyle şey. Yani vaktinde gitme gerekiyor bir yere böyle şey. Mevlam randevu veriyor. Mevlam randevu veriyor. Her yöre farklı farklı böylece, bölge bölge. Mevlam buyuruyor ama böyle, kullarım gelin bana, gelin bana. Ya Rabbi benim işim var, işte biraz işte uzanayım, biraz şöyle yapayım, böyle yapayım, sonra kılarım, uyuşuklu tembellik, gevşeklik. Bu bir edebi aykırı. Namazda mutlaka canlı gerekiyor namazda, namazda böyle. Canlı gerekiyor namazda böyle. Allah korusun, namazda uyuşukluk, tembellik, münafık alameti muhteremler. Mevlam buyuruyor. Ve izâ mülesâ kavmü küsâlâ. Ve izâ mülesâ kavmü küsâlâ. Küsâlâ tekâsül tembel alameti böyle. Münafık da namaz kılar. Nasıl kılar? Tekâsül böyle. Namaz böyle. Üşlenir üşlenir böyle. Namazda bile kavme getirilir. Genel kadarı böyle. Böyle yavaş yavaş kalkar böyle. Erine gerine namazı kılar. Yani bir kimse ne yapacak? Kendine bakacak. Kendimize bakacağız. Hepimiz. Eğer namaza karşı isteksizlik varsa çok ağlamamız gerekiyor muhtemelen namaza karşı. Ve temme rükûhünne. Yine bir insan namazında rükûnü güzel yaparsa bakınız. Ve temme rükûhünne. Rükû güzel yaparız, rükû ederek yaparız, rükû. Ve sürüdüğünde ve insan namazı ve secdeyi yapar, secdeyi yaparsa. Rükû ve secde, rükû secde böyle. Kur'an'a çok geçiyor bu Kur'an'a böyle. Ki böyle an buyuruyor. Terahüm rükân sücceden. Fetih Suresi'nde. Terahüm. Onları görürsün. Kimleri? Peygamberimizi ve sahabelerini. O konu geliyor, yukarıdan geliyor. Onları görürsün. Nasıl görürsün? Rükkan sücüden. Çok rükü secde görürsün böyle bak. Yeni Mevlam buyuruyor. Verke ve me'er râki'in. Rükkanı rükü edin beraberce. Yani namazın iki özelliği çok farklı. Rükü ve secde. Rükü secde. Neden acaba? Namazın rükunlarında bir hareketlilik vardır. Bir de kıraatı vardır namazda. Bu vardır. Şimdi bir insan kıyamda ayakta namazda. Bir insan karşıdan bakıyor, biri ayakta dikiliyor. Ama ne yapıyor? Bilemez tabii. Dikiliyor, birinin bekliği bir şeye bakıyor. Oturuyor. Oturuyor ama niçin oturuyor bilinmez. Ama baktı karşımıza rükû mü yapıyor? Secde mi gidiyor? Bu ibadetti bu muhtemelen. Rükû secde ancak ibadet niyetiyle yapılır böyle. Rükû secde böyle. Yani Allah'ın azameti karşısında Allah'a eğilme böyle. Eğilme böyle. Önce rükû yapma, eğilme, yarım şey. Sonra kalkıp ondan sonra secdeye gitme. Şimdi bir insan rükûde hemen kalkıp aşağıya gitse hem bu beyin için tehlikeli muhtemelen böyle. Kan dolmuş alırken böyle. Biraz da secdede böyle. İnsan normal secdeye gidince ne olur? Beyne de kan gider, kan dolaşım böyle. Şimdi beyin damarları çok ince, kılcal zamanlardır böyle. Damarlardır. Bunun açılması için bir baskı gerekiyor bunlara böyle. İşte secdeye varınca bilhassa en eftar secde toprak. Bu yapı toprak böylece. İnsan alnını toprağa koyarsa toprakta etrik alır insan baktan böyle. Yani bu kanı daha da sağlar böylece. Topraktan sonra ne gerekiyor? Toprakta yapılan mamul maddeler, mesela hasır. Böyle. Hasır olursa ama daha kıymetli böylece. Böyle. Yani hep bunlar incelikleri bunlar böyle. Bunlar benim işin farklı bu konuda bunlar böylece. Yani en şeyi topraktır böylece. Ondan sonra toprak maddelerindendir. Tahtı da olabilir ondan sonra tabii. Hasır da olabilir. Efendim işte ipekli seccadeler, kalın şunlar, bunlar değil böyle aslında böyle. Olmaması gerekiyor bunların. Tabii kılınabilir ama öbürü daha faziletli bunların böyle. Hele secdeden insan böyle, secdeye vardık. O bir baskı yapıyor. Beyindeki damarları açıyor buradan böyle. Ama secde oradaki hemen kalktık, hemen indik. Ya kan ne git ne geliyor böylece. Bu zararlı insanlar böyle. Zararlı bunların böylece. Yani hangi açıdan bakarsak bakalım, mutlaka namazı Peygamberimizin emrettiği kılmamız gerekiyor. Bir insan demek ki hadis-i şeriflerin başlığını özetliyorum inşallah. Abdestini güzelce alsa, namazını vaktinde kılsa, sonra rükû secdesini güzel yapsa, acele etmese ve huşû ahünle bir de huşû yapsa. Huşû nedir bu da? Bu da işte kalple ilgili. Diğerleri bedenle ilgili, bedensel şimdi. Rükû secde bunlar bedenle ilgili. Bu nedir? Bedeni mevla teslim etme namazda. Allah'a ve el bağlamak bu anlama geliyor. Ya Rabbi sen beni yarattın, ben senin kulundum, sana teslim ettim bedenimi. Emret ya Rabbi. Teslim ettim bu şekilde. Bedeni. Ama kalp gönül olacak şimdi. Kalp gönül, aklına her şey geliyor. Gönül orada burada geziyor. Gönül teslim olalım Mevlamıza. Yine namaz yarı muhteremler. Hadis öyle geliyor. Ve huşu ahünne, bir de gerekiyor huşu. Huşu, Allah korkusuyla namazda huzura girme, huzura. Allah'tan gafil olmama. Ben Allah huzurundayım. Allah beni görüyor bile derken, el bağlayarak böyle huzurunda huşu muhteremler. Kâne ve alâllâhi ahdün en yâfelehü ve yâdü cennete. Bir insan bunları yaparsa Allah'ın onun üzerine Allah'ın ahdi vardır ki Allah kulu ondan bağışlar, kulu Allah cennete koyacak mı? Yani bir namazı bu şekilde kılsa, o anda ölse, bunu Mevlam bağışlıyor, affediyor günahlarını, cennete koyuyor muhtemelen. Koyuyor bunlara böylece. Bu şekilde namazı kılarsa insan böyle şey. Şimdi huşu, gönül. Gönülden olmayan bir şey tabi tatsız yapmacık olur muhtemelenler. Şimdi Eylül'te bile eğer gönülsüz olursa bunda mutluluk olmaz muhtemelen. Mutlaka gönül olması gerekiyor böyle. Mesela biri bizi davet ediyor evine. İşte gelin. Öyle insan var ki ama değil de söylüyor bunu. Gönülden değil. Kişi bunu seziyor ama. Ne diyor insan? Bakması atatı o böyle değil mi? Dille söylüyor, ağzını söylüyor böyle. İnsan ne istiyor? İnsan bile ne istiyor? Gönülden olsun, gönülden. Bir şey ısrar ediyor. Ne olur gel. Ne diyor bu? Allah aşkına gönülden beni sev istiyor bu. Allah da kulun gönlünü istiyor. Gönül muhtemelen bak. Gönül böyle. Demek ki namazda gönlün de Allah'ta olması gerekiyor. Şöyle diyor arifler, bedenin kıblesi Kabe, gönlün kıblesi Allah Celle Celaluhu. Yani beden ne yapıyor? Kabe'ye dönüyor, Kabe'ye döndürülüyor. Bu da farz böyle. Beden teslim oldu, Kabe'ye dönüldü. Gönül, onun kıblesi Allah Celle Celaluhu, Mevlam dönüyor. Mevlam buyuruyor bu konuda bizlere, kad eflel müminûn, kad efleha felaha kavuştu. Kurtuldu artık bunlar. Kimler? El müminü müminler. Elin fizem haşiyun. Hangi müminler? Namazını huşuyla kılanlar. Ellezinehüm fî sıratihim haşiyun. Namazı huşuyla kılanlar. Yani beden ve gönül Mevla'ya döndü mü kul müminlik kamil olmak, evliya olduk işte burada. Bu evliya budur efendim. Evliya budur işte efendim. Bir kul namazda, iman için namazdır. Kul namazda hem bedenini, yani rükûn tam yaptı, secdesini tam yaptı, acele etmedi, kıraatını her şeyini tam güzelce yaptı, bedenen tam görevini yaptı, gönül de Mevla ile oldu mu, bu kul içi dışı tam gerçek Müslümandır, mümini kamildir, Allah dostu budur işte efendim. Onun dolayısıyla yer cennettir bu kimse. Efendim işte tabi aklımıza geliyor şimdi, namaz işte aklımıza geliyor. Niye aşırı, ne yapalım acaba? Namazın ön hazırlığını yapamıyorum derler. Onun için ben de. Konuşuyoruz, televizyon seyrediyoruz, şunu bunu seyrediyoruz, şu oluyor, bu oluyor. Hatta camiye gidenlerimiz bile, camiye girerken bile ağzına sigara bakıyorum böyle bazen. Ağzı camiye geliyor. Ezan okuyunca ağzına sigara. Artık çekiyor, en son bir uf çekiyor onu. Yani doyamamış ki sanki sigaraya. Öyle namaz, tabii ona göre onu tanıdım öyle. Öyle namaz şey böyle şey böyle. Bir ön hızı yok ki, ön hızı yok böyle şey böyle. Ne diyorsun bu şekilde böyle şey böyle. Bu huzura dıştan girme gerekiyor böyle. Namazdan sonra dua ediyor namazdan sonra. Bazı Müslüman kardeşlerimiz şöyle yapıyorlar muhteremde. Yani namaz iyi kılma isteği, bilinçli Müslüman ne yapıyor? Bilinçli Müslümanlar dua yetişeyim diye sünnetini acı ediyor bu sefer. Acı ediyorlar. Etmemek gerekiyor. Evet işte tesbihi cemaate kaçırırım. Kaçır daha iyi. Kendini çek tesbihi. İmam dua etse onun duası da kabul olur. Kim diyorsunuz? Hangi yanında kabul edecek? Peygamber mi abi? Aslında namazın kabulü duaya bağlı değil. Dua namaza bağlı. Bak. Dua namaza bağlı. Hadis okuyorum inşallah Taberani'den. Men salla salaten feryullaten. Bir kimse bir farz namazını kılsa. Felehü daveti müstecabetün. Felehü. O kimseye amel bir hak vermiştir. Davetün müstecabetün. Dua, müstecab bir dua hakkı vardır. O da kabircik olan da böyle şey. Bir kimse bir farz namazını kıldı. Nasıl kıldı? Anlattığımız gibi. Yani kıldığım gibi değil de anlattığımız gibi. Anlattığımız gibi. Yani Peygamber buyurduğu gibi bir insan namazı kılarsa farzını kıldı mı, o anda o kimseye mele bir hak veriyor, kulum iste benden, doğru kabul edeceğim. Feleği daha müstecab ediyor. Yani namazın kabulü duaya bağlı değil. Ama namazı kabul ediyor ya Rabbi. Yok muhtemelen. Namazı kılmışsak, zaten namaz yazıldı, tamam namaz böyle şey. Ne diyor dua? Dua namazını hürmetlenmeyle kabul edecek duaya böyle şey. Onun için duayı yapsa yapmasan fark etme. Tabi yapsın da ayet ebanında. Ve men hatemel Kur'ane. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i hatmederse felev davet müsabettin, o anda onda bir dua hakkı var onda. Müslüman dua kabile. Hatmettiği andan bakmaz böyle. O anda böyle şey. Dua hatim yaptı, Kur'an'ı bitirirdi. O anda dua şey böyle. 60 bin melek onu amin diyor anlamaklar. Yani Kur'an hatim edildiği anda o yerde ama böyle. O anda, hemen anda böyle. Hatim bitirirdi. O anda yani hatimi Kur'an'ın kabul olması duasına bağlı değil. Okuduğu Kur'an hürmetine duası kabul edilmiyor böyle. Onda melekler giriyor, buna amin diyor bu şekilde. Ne yapıyor bazıları? Ben hatması bilmiyorum diyor. Ya hatması bir dua var mı? Böyle bir şey yok. Hatim duası bir şey olur mu böyle? Orucun duası, namazın duası, vitrin duası, teravih namazı, böyle bir dualar mı yok böyle şey? Nedir dua? İste Mevla'ndan be. İste Mevla'ndan böyle. Affını iste, bağışını iste, ana babanın aff olmasını iste. Mevla'ndan İslam varmış için hayırları iste. İste muhtemelen böyle şey. Bu şekilde. Hele Türkiye'mizde batıda, doğru bilmiyorum, batıda yani kötü bir bidat var. Kur'an hatmediyor. Hoca efendi haber gönderiyor, geliyor. Yani hatim bağışla namazda, Kur'an'da canlı hatim bağışla. Böyle bir şey var muhtemelen böyle ya. Böyle saçma olur mu şey böyle ya. Ya saçmalık yani böyle. Yani bidatın en kötüsü bidatın böylece böyle. Mesela onun bu şekilde böylece hatim etmiştin, okumuşsun böylece. Elini kaldır, dua et. Neyse işte Mevlamızdan, sağlığını iste, sıhhatini iste, kızının örtülmesini Allah'tan iste, açık geziyorsa, oğlunun namaz kılmasını iste Mevlamızdan, borcun mahsusu ödemesini Allah'a kolaylık iste. İste o Mevlamızdan. Belki amin de bu şekilde böylece. Ama o anda bakınız, hatim okundu bitti o anda böylece olacak. Peygamberimizin namazı okudu. Hepinizin bildiği şey gerçi de. Onu da alacağım inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İzan Sarefe Min Salatin Peygamber Aleyhisselam namazı bitirince selam verince İstavfere Selasen üç defa Peygamber de istiğfar ederdi. İstiğfar ederdi. İstiğfar. Nedir istiğfar? İstiğfara babından affını dilemek. Buradaki sizin talep için. Yani estağfirullah üç defa demek böyle. Bu da bir sünnettir buna böyle şey. Peygamber selamı verdim aslında böyle yapar. Peygamber böyle. Üç sefer estağfirullah estağfirullah estağfirullah. Tamam. Üç sefer böyle. Niçin yapıyor böyle muhtemeler? Yani kılamadın namazı ya Rabbi. İki can sevri Hatem-ül Enbiya Peygamber Hazretleri namaz kılıyor. Ama bir kul Allah-u Teala bildiği oranda aczini bilir, yapamadığını bilir. Kim Allah'tan gafilse o ibadetini görür. Allah bilmek görmediği şey mıdır? Onun için peygamberler her bir peygamber yapar. Peygamberler bir Allah'ım kulluk edemedim sana. Allah'ın büyüttüğü adamın karşısında. Peygamberlerin gözü kalbi açık olan gözleri. Onun alemi görüyorlar, melekleri görüyorlar, gökleri görüyorlar, melekleri böyle şey. Şu muazzam bir devran var, denge, düzen var böyle şey. Ne mahlukat, varlıklar var, ne varlıklar var. Ruhları da görüyorlar. Arşi, ferşi gören peygamberler var. Bunlara göre melekler var. Bütün bunları yaratan, yöneten, denetleyen böyle, hepsinin egemen olan o Mevla azamet kudreti böyle şey. Yani ne kadar namaz kılsa bakın peygamberse öyle yapıyor. Selam verten sonra üç sefer boynu büküyor. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım affet beni yapamadım Allah'ım. Layık kul edemedim sana. Ve kale ve şunu okurdu. Hep bilmiş yolda. Allahümme entes selam minkes selam. Allahümme ya Allah. Buradaki mim yağdan ibez deniyor buna. Aslı ya Allah. Burada yağ da azamet yağısı buradaki de Ey büyük olan Rabbim! Ente selam, selam sensin Allah'ım. Selam sensin. Esselam, Rabbimizin isimdir. Esselam, Hüsnü'nün de Esselam. Nedir? Selam, Mevlamız selamette. Yani Mevlamız değişik olmaz Mevlamız'a böyle. Mevlamız böyle. Bir gün Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e gelin Mekke'ye mükerremede. O anda Hatice annemiz de validemiz de oradaymış. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam Peygamber Hazretleri'ne, ya Muhammed, Hatice'ye söyle, Allah ona selam ediyor. Şu şerefe bakın. Cebrail Aleyhisselam haber veriyor. Resulullah'a Hatice'ye söyle. Demek onun da haçam öyle bir halde ki makam değil ki haçam onu böyle. Öyle makamda ki zaten her şeyi İslam'a verdi böyle. Her şeyi İslam'a verdi böyle. Hatice'ye söyle Allah'ına selam ediyor. Tabi alması gerekiyor. Nasıl alın selamını? Allahü selam ve mühürü selam. Allahü selam, Allah selam Allah'tır. Ondan selam et. Yani Allah selam olsun denemez böyle şey. Bazı müezzinler okuyor ya sala, haş Allah selam yapıyor böyle. Hazreti Allah ve Esselamu selam ya aleyki ya Allah, ya Hazreti Allah diyorlar böylece. Haşan, günahmadan böyle. Allah'a dua edilmez. Yani Allah'a selam edilmez mi sana efendim? Allah selam ki selamete melam verici. Ve minhüs selam her de selamette Mevlamızdan böyle selamet. Dünya selameti, kabir selameti, ahir selameti hepsi Mevlamızdan. Yani Mevlam verirse verir kuluna selameti. Kul önlemini alsaydığı kadar Allah'ın takdiri neyse o muhtemelen. Rabbim kulunu o verir selametini. Sağlığı verir, sıhhati verir, huzuru verir, mutluluğu verir, karnını doyurur, ölürken canını rahat çaldırır Mevlam, onun kalbini Cenab-ı Hak dönüştürür. Eminü selam, selamet Allah'tandır. Tebarekte, tebarekte. Sen ne yücesin, ne yüce Rabbim. Ya Zencelal İkram, ey Celal İkram sahibi olan Rabbim, Celal ve İkram sahibi olan Rabbim. Ya Zencelal, Celal ve Cemal. İki sıfatı Mevlamızın böyle, özel sıfatı Mevlamızın. Celal sıfatı ve Cemal sıfatı böyle. Celal sıfatı azamet, kudret ve kahır böyle. Dinçlere karşı böyle. İşte cehennem odur, Celal sıfatı Mevlamızın. Cemal de yani güzellikler, nimetler. Yani, bu da cennet bunlardır böylece. Ve ikram, ikram da büyük Mevlam kerem sahibidir. Nedir kerem sahibi? Karşılığı beklemeden vermek. Hiçbir şey beklemeden vermek Mevlam böylece. Bunu da normal sonra söylemek gerekiyor muhteremler. Üç sefer istiğfar. Selam verdikten sonra üç sefer Estağfurullah, Estağfurullah'ım, affet, bağışla benim. Okuma gerekiyor. Şimdi camilerimizde bu Allah ente selam müezzin okuduğu için cemaatçi okumaya bakıyorum. Bu sünnet terk ediliyor burada muhtemelen. Terk ediliyor. İşte inşallah Teala Mevlam yardım etsin muhteremler. Ve namaz kılmayı yine Mevlam buyuruyor. Estağfurullah. Ve inneha lekebiratun. Ve inneha o namaz. Namaz. Nedir? Lekebiretün ağırdır, güçtür. Bak namaz. Kolay değil namaz böyle. Alt ezilmek. İlla del haşi'in ancak huşu sahiplerine namaz tatlı kolay gelir. Doymaz da namaza. Doymaz da kıraata. Hazreti Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel. Hazreti İlk vali İslam'da Yemen'e gönderir. Peygamber'e gönderir. Muaz bin Cebel. Peygamber onu bir bine bindirdi. Yemen'e gönderiyor. Peygamber ona böyle geliyor. Peygamber yanına ayak yaya Hazreti Muaz bindirdi. Dedi ki Muaz, ya Resulallah, ya sen de bir bineye bin, ya bir ineyim. Yani ben nasıl giderim senin bu şekilde? Hayır Muaz, sen bineden bir. Ben aldığım ayağı kan tozansın biraz. Peygamber beraber geldi. Buna bazı öğütler verdi. Ve şöyle buyurdu. Ya Muaz, bu seninle son görüşümüz olacak. Böyle oldu. Ama tekrar gelmedik Peygamberimize. Hazreti Muaz Yemen'e gitti. Ehli Kur'an'dandı. Peygamber'in çok sevdiği bir sahabesiydi. Muaz bin Cebel. Yemen'e vali oldu. Orada bir heyet geldi Yemen'den Medine-i Münevvere'ye. Ya Resulallah, Muaz'ın namazına bir şikayetçiyiz onun namazından. Neden? Çok uzun okuyor. Ne okuyor? Sabah namazından bir rekatta Bekara Suresi okuyor. Sırf bir rekat. Bekara Suresi okuyor böyle şey. İkinin Nisa okuyor, bunu okuyor böyle şey. Bakın muhtemelen. Hazreti Muaz ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'e doymuyor namaza, doymuyor, doyamıyorlar. Doyamadan böyle. Doyumsuzluk böyle, namazda böyle. İlla lel haşi'in. İlla lel haşi'in. Namaz ağır güç gelir. İnsan uyuşur, tembelleşir. İşte şu namazı bir kılabilsen de üze atıversen bile artık bir şeyler yapar. Bu kapasite kim varsa bize yani bunlar. İşimiz pek kolay diyemezler. İkincisi, haşiyine girebilirsek, namazda doyamamak namaza, rükûya doyamamak böyle, secdeye doyamamak, Allah demeye doyamamak böyle, Allah huzurunda, tatfiyi Allah Allah böyle şey. Allah Allah, yani cennete geçmek önemli olur böyle inşallah. Geçiyor. Eğer nasip etsin hepiniz inşallah, bir tane Fatiha.